میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہیں جو کمپیوٹر کے کام کے ماہر ہیں. تو ان کو میں نے کام دیا, میں نے کہا کہ یہ اعداد و شمار نکالو, یہ معلوم تاریخ میں کتنا کچھ خون ہوا ہے زمین پر اور کن کن کے ہاتھوں سے ہوا ہے. تو اس پہ ایک مجھے 300 نکال کر دے دیے, اس میں میں اس پر پورا کام کروں گا. اس میں سے اہل اسلام کے ہاتھوں جو جنگوں میں جہاد وغیرہ میں ہوا ہے, 1/1000 بھی اس کا نہیں بنتا. 9999 پہلے کفر میں کیا ہوا ہے اور ایک اس میں سے کئی مسلمانوں کا ہے جو مختلف جہادوں میں ہوا ہے کہ وہ بھی ناگزیر اور ہمارے مجبوری سے ہوا ہے. بڑی حیرت ہوئی اس پر کہ اس امریکہ کو لینے کے لیے جو برطانیہ سے انگریز گئے اور زمانے میں 10 کروڑ آدمی مارے ہیں, اور آسٹریلیا کو قبضہ کرنے کے لیے مقامی 1 کروڑ آدمی مارے ہیں, اور چین کی بغاوتیں بہت ہیں. اس میں چین کا کروڑوں کا کچھ تو خون بغاوتوں کا ہے, اور پھر جنگ عظیم اول دوم کا عجیب و غریب, اور اس میں جو 23 سالہ نبوی جہاد اور غزوے ہیں تو اس میں 1030 کتنے ہوئے آدمی ہیں, 1100 نہیں بنتے ہیں, اور اس میں 700 جو ہے کفار ہیں اور 350 کے قریب مسلمان. اور خود آپ کے دو زندگی میں دو اقدامی آپ کے غزوے ہیں دو جس میں آپ نے پیش قدمی کی, ورنہ سارے جو آپ پر حملے آئے ہیں ان کا آپ نے دفاع کیا ہے. جتنے غزوے ہوئے ہیں نا جس میں جو آپ پر حملے آئے ہیں ان پر آپ نے دفاع کیا ہے. آپ خود دو دفعہ پیش قدمی آپ نے کی, ایک دفعہ فتح مکہ کے لیے پیش قدمی کی ہے اور ایک دفعہ جو ہے تو غزوہ تبوک کی. غزوہ تبوک کی پیش قدمی کیسے ہوئی ہے کہ پتہ چلا کہ رومی جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہر ایک آدمی کو غزوہ پیش کا پتہ رکھنا ہوتا ہے. جاتی لوگ جو ہے صبح ہر روز جا کر اپنے سارے پورے پٹیب سب اس کو دیکھتے ہیں نا, تو کئی معمولی کوئی خدائی بدائی اس کو جا کر دیکھتے ہیں کیسے ہوا ہے, کس سے کیا بالکل. وہ ہر روز اس پہ کوئی سر بارش ہو دو تین دن یا چھوڑ پھر جا کر اس کو دیکھتے ہیں. پھر بعد وقت نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے بابا سے چل چلے جاتے ہیں, بڑی سر دنیا کی بابت ہے اس کو جا کر. پھر جب بابا چلا جاتا ہے اس کے سر میں جب بات کی تھی اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ خدا ہوٹل ضروری کام ہے. تو یہ رومیوں نے منصوبہ بنایا کہ اس سے پہلے کہ یہ مزید قوت بنے ان پر حملہ کیا جائے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے. اس کی خبر آپ کو ملی تو آپ نے ایسی منصوبہ بندی فرمائی کہ کافی دور صحرا میں نکل کر اور تبوک کا چشمہ پانی کا اپنے پیچھے رکھ کر, اور تبوک کا کچھ آباد علاقہ تھا اس کو اپنے پیچھے رکھ کر جہاں سے سپلائی ہو سکتی تھی بس وہاں پڑاؤ کر دی. اور یہ ایسا ایسا اسٹریٹجک پوائنٹ تھا کہ اس جگہ پر روم کتنا لشکر کیوں نہ لاتا اور نہیں لڑ سکتے تھے. جگہ ایسی تھی جہاں آ کر لڑنا, اپنی سپلائی لائن بحال رکھنا, سب کچھ کرنا ان سے بس میں نہیں. اس میں آپ نے دشمن کو بے بس کر کے فتح حاصل کی بغیر کسی آدمی کے مارے. کہ میں جرنیل وہ ہوتا ہے کہ اپنے سارے وسائل کو بچا کر دشمن کو بے بس کر دیں اور سارا نتائج حاصل کر لیں. تو تبوک میں آپ دشمن کو بے بس کیا کہ وہ اس کے بھی جرنیل ماہر جنگ اور ہر ضرب کے ماہر تھے, ان کو دا تھا کہ جس جگہ اگر بیٹھا اس جگہ ہم جانا تو نہیں بیٹھ سکتے, اس جگہ جا کر لڑ نہیں سکتے. اور جس وقت واپسی ہو رہی تھی تو صحابہ اکرام کو بڑا حضرت ہوئی کہ نہ تو مالی حکومت پہ لایا تھا جنگ ہوئی کیوں کہ جنگجو آدمی کو لڑنا نظر آتا ہے تو برا اس وقت روس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی شروع کر جہاز لالا جی آپ لوگوں کو خود ہی یاد ہے کوئی پڑتا تھا اس پہ آپ کو ایک دم آیا تو سردار بھی پڑی تھی تو لالا جی جو ہے تو بس بوٹے رپلا گارے اس پر آتے اس کو اتنا مزہ آتا لڑنے خیر اس پہ آپ نے فرمایا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو کہ دومت الجندل ان کا ایک شہر ہے اس علاقے کا جو بڑا شہر تھا دومت الجندل میں رومیوں کا گورنر اسی میں دومت الجندل میں آتا تھا کہ دومت الجندل کو چلے جائیں اور وہاں پر قلعے کے باہر گھات لگا کر بیٹھے چاندنی رات ہوگی اور رات کو گورنر جو ہے اور قلعے کی دیوار پر سیر کے لیے بیٹھا ہوگا کہ گھر میں نکلے گا اور یہ اس کے شکار کے لیے چھلانگ لگائے گا بھائی جی جو چھلانگ لگایا اس کو گرفتار کر کے لے آؤ خالد رضی اللہ عنہ گئے وہاں پر بس بیٹھے ہوئے تھے واقعی وہ چاندنی پھیلی اور حرم نکلا وہاں اس کے مال کے پاس اس پہ چھلانگیں لگائی اور گورنر نے چھلانگ لگائی اس کو شکار کے لیے بس نے جا کر شکار کر دیا پکڑ کر لے کر آئے مذاکرات ہوئے تو 800 نیزے 800 گھوڑے اور 800 کی چیزیں جس پر ڈرے کہ تلوارے ہوئی کسی کو یاد ہے کہ یہ دو گئے تھے پھر اس کو آزاد کرے اتنا بالے غنیمت اللہ نے صاف فرمایا تو یہ آپ کا گرامی ایک ہے جس میں دشمن کو بے بس خس کر دیا ہر بھی کافر کا مال غنیمت ہوتا ہے سب سے حلال ترین مال ہوتا ہے اور جو مال غنیمت کو نہیں لیتا وہ بڑا غیرت ہوتا ہے سبحان اللہ اور ایک آپ کا فتح مکہ والا ہے فتح مکہ میں بھی آپ نے دشمن کو بے بس کر کے فتح حاصل کی تبوک کا تو اسٹریٹجک پوائنٹ کو پکڑ کر انہوں نے فتح حاصل کی ہے اور مکہ مکرمہ کی فتح جو ہے وہ سیکریسی پر ہے کیا انہوں نے مکہ مکرمہ کا گھیرا ڈالا ہے اور گھیرا ڈالنے کی رات تک مکہ مکرمہ میں کسی کو اطلاع نہیں ان کا لشکر آ رہا اور جو لشکر چل رہا تھا اس راستے پر کوئی آدمی گزرتا تھا اس کو گرفتار کر لیتے تھے اپنے ساتھ کر لیتے تھے ہمارے ساتھ مکہ میں داخل ہو ہم سے درد داخل نہیں سکے کوئی آدمی مدینہ مرور سے مکہ مکرمہ داخلے کو چھوڑا ہی نہیں ہے تو جس نے بتایا ہوتا کہ لشکر آ رہا اور ابو سفیان کو جب سب سے معاہدہ توڑ دیا تھا تو بہت ماہر آدمی تھا وہ ہر روز آ کر وادی کا جائزہ لیا کرتا تھا کہ لشکر ہم پر آ سکتا ہے کیونکہ معاہدہ میں توڑ دیا تو پابندی نہیں تو جس دن آپ نے اس طرح گھیرا ڈالا ہے نا تو آپ نے سارے خان سے فرمایا کہ جتنے زیادہ چولہے جلا سکتے ہو جلا اور نام تو پر چھوڑ ہی آپ جلاتے ہیں کہ 10 آدمی یا 20 آدمی یا 100 آدمی ملا کر کھانا پکانے کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ تھوڑے آدمی کام کریں اور زیادہ سے زیادہ کام نکلے تو اس دن آپ فرمایا کہ جتنے زیادہ تم چولہے جلا سکتے ہو تب جو کہا نکلا ساری باتوں میں آ گیا ہمارے آدمی نے دعوت ہے کہ ایک چولہے پر 100 لگائیں تو یہ تو 1,00,000 لشکر 50 لگائیں تو 50,000 اور اگر 10 کی اگر لگاتے ہیں تو پھر بھی 10,000 تو ہے ہی جب کیا کریں مطلب چاروں طرف گھیرا ہے اور اب تم بچاؤ کو شروع کریں اس نے سوچا کہ چلو میں خود زیادہ جائزہ لیتا ہوں تاکہ اس سے پہلے کہ میں جا کر خبر دوں اور سارا خوف اور راز پھیل جائے اور سارے لوگ ہتھیار ڈال دیں تو میں جا کر جائزہ لیتا ہوں جائزہ لینے کے لیے اترا تو جو وہ پہلے والی جماعت تھی اس نے گرفتار کر لی پہچانتے نہیں تھے گرفتار کر کے پیشی کے لیے لے جا رہے تھے اور آگے سے عباس رضی اللہ عنہ آگے عباس رضی اللہ عنہ کے دوست ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے پناہ بندوبست کرو. انہوں نے کہا آپ میری پناہ میں ہیں, میری پناہ میں آپ ہو گئے. اب ان سے پیش کیا گیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جو دیکھے نا انہوں نے دعا نکالی اور لہرائی, انہوں نے کہا کہ اس کے خوشی میں سر اٹھا سکوں. تو باقی رضی اللہ نے اعلان کیا کہ میں پناہ دے چکا ہوں. اس کو نہ پناہ کا تو اصول تھا, بس اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. خیر آئے میں چاروں طرف جائزہ لیا, ادھر اور دیکھا سارا حالات, ان کو اندازہ ہوا کہ بس صاحب سارا خیر ختم ہوتا. اور سوائے اسلام قبول کرنے کے کوئی چارہ کار نہیں. ایسے آدمی سمجھدار تھا کہ مختلف موقع پر اسلام کی اکانیت کا اس کو اندازہ تھا, لیکن اس وقت جو مان لیا تو صبح کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دلوں سے کہا کہ اپنے ساتھی کو لے کر فلان تنگ جگہ پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ لشکر کو گزرتے ہوئے دیکھے. تو سارے لشکر کو مارچ کرائی گئی اس کے سامنے. ایک پلاٹون گزری, دوسری گزری, تیسری گزری, تیئیس مارچ کی پر پریڈ آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے؟ دیکھیے آپ تو ہوتی نہیں ہے, آپ تو ہو نہیں سکتی. جو حکومت 23 بار کی پریڈ نہ کرا سکے سمجھے کہ وہ حکومت نہیں, وہ نمائندہ حکومت نہیں. اس میں آرمڈ کور گزرتا ہے نا, ٹینک گزرتے ہیں اور ادھر بند گاڑیاں گزرتی ہیں, فوج والے بڑے سمجھ میں آتے ہیں آرمڈ کور گزر رہا ہے. تو زمانے میں رسالہ گزرتا تھا آخر میں, گھڑ سوار اور فوج ذرا پہنے ہوئے ہیں. آخر میں آرمڈ کور کو آخر میں ذرا پوش انصار کا گروہ گزرا, تو اس میں اس پر جو ہے تو ابو سفیان نے بات رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تیرے بھتیجے کی تو زبردست حکومت ہے. بندہ کا حکومت نہیں ہے, یہ نبوت ہے, حکومت نہیں ہے نبوت ہے. خیر ان کو اندازہ ہو کہ اس کے پاس آپ سوایا ہتھیار ڈالنے کے کوئی کام باقی نہیں رہا. تو عباس رضی اللہ نے عرض کیا کہ عباس اللہ کو سفیان سردار ہے اپنی قوم کا اور اعزاز کو پسند کرتا ہے, تو اس پہ ایک اعزاز دے دیں تاکہ قوم کو اس کو بھی اعزاز ہو جائے اور قوم کو بھی ذرا فخر حاصل ہو جائے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈال رہے. اور تو آپ نے اعلان کرا دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر پر آ کر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے, جو حرم شریف میں آ جائے گا اس کو بھی امان ہے, جو گھر کا دروازہ بند کر دے گا اس کو بھی امان ہے. تو ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب نے اس پر ایک دفعہ تقریر کی ہے, بڑے قدر ہوئے دنیا اسلام. تو ہم نے کہا کہ یہ اعلان ہی ہوا اعلان تھا جس نے کہ مکہ مکرمہ والوں کی کمر توڑ دی. ابو سفیان کے گھر میں جب امن مل رہا تو مطلب اس کو ہتھیار ڈالے گی. جو سب سے بڑا سردار ہتھیار ڈال گیا تو اور کون رہ گیا. تو جو اعلان اس اعلان نے گردش کی تو وہاں ہتھیار کر سکتے. ابو سفیان کے گھر میں مہمان مل رہا ہوتا, ان کو ساتھی ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ دو آپ کے اقدام ہیں, اس میں دشمن کو بے بس کیا ہے. حافظ رضا اللہ خفا ناستی زندہ خوشحال دے کل بیان شروع کو دے رہی ادا کے ہم نہ میں نوکری کی گئی ہم وقت کی نوکری کی ضرورت ہے. آج رکھ کے ہم دور سا ذرا خوش ہو رہا تھا. سچ بات ہے, یہ جو جن آدمیوں کو دل کی بیماری ہو نا, دل کی بیماری ہو اور زیادہ شدید نہ ہو, زیادہ شدید نہ ہو, وہ صحابہ اکرام کے جنگی کارنامے پڑھیں تو بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے. کارنری آکسیجن کی ہیلپ سکتی ہے. جو زیادہ کمزور ہو گئے پھر وہ برداشت نہیں کر پاتے, ان برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں. پتہ یہ علاوہ واقعی کی جنگی کرانا بہت زبردست ہے. منظرکشی اس کو منظرکشی کی جنگ کے بار کر کے منظرکشی کی عبارت ہے, بیان کرتا ہے تو بڑی ہے. کیا بیان کر سکتے ہیں, کچھ تو بھول رہا بیان کی سکتا ہے. تو واقعی یعنی کفر کے ہاتھ میں جب اقتدار آ جاتا ہے تو پھر انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا جی. اس کے نزدیک تو انسان کی کوئی قیمت ہی نہیں. اللہ ہی بچائے اور تھوڑی سی ہمت کرے آدمی کمر باندھے تو اللہ مدد فرماتا ہے, لیکن دنیا اسلام میں سے لوگوں کے ہاتھ میں ایک دم قیمت ہی نہیں. آپ کا فرما روا جگہ جگہ پر ہمت ہی نہیں. تو اس کے نتیجے میں ساری مشکلات پیش آئی ہوئی. میرا ایک امریکہ کا مہمان آیا تھا تو اس نے کہا مجھے تو شریف مل گئی. میں نے کہا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, عذاب اور صفائی کی طرف آپ لوگ بڑھ رہے ہیں. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ سب آپ کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. امریکہ کے پاس کیوبا کا جزیرہ ہے, کمیونسٹ ہیں, وہ چھوٹا سا جزیرہ ہے اور وہ سر اٹھا کر کھڑے ہیں, ان کو کچھ نہیں کر سکا. تمہارے لوگ اپنوں کو خود بلاتے ہیں, خود نے کہ نمائندے ایجنٹ مت تھے, خود نے تو بلا دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بس اللہ تعالیٰ کی فیم نصیب فرمائے. کچھ بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھیں, بس ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. پشاور یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں جو ان کے بورڈ آف اسٹڈی نے مسلمانوں کی مڈون کی دو کتابیں انہوں نے شامل کی, نام علم کے شامل کی, اور باقی یہ نا کہ اس میں سارے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے بھی اعتراض ہی نہیں کیا. اب آپ بتائیں اگر قوم رضیبل نہ کرتی آگے یونیورسٹی کے پروفیسر فرمان یہ دے لیو ان دی فولز پیراڈائز, یہ آپ کو جنت میں رہ رہے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے ادھر کا موٹر گئے, ادھر کا ڈگ رہے, ہاں ادھر کا بنگلہ ہے, چلو ادھر کا شہر ہر سو دادی ہے. اور کمنٹ سے دو کلو چہرہ منہ کھول دو پاک دنیا کو دیر خنا ہوئے لسٹے. یعنی حیرت انگیز بات ہے کہ ان پروفیسر میں ایک دم میٹنگ پشاور یونیورسٹی کی میٹنگ میں آیا, خیبر میڈیکل کالج کا میرا ایم فل کا چارج میرا تھا اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے, تو میں اپنے کیسوں کو پریزنٹ کرنے کے لیے آیا تھا. پروفیسر صاحبان ایسی باتیں کر رہے ہیں, ان کو ایسا ہوا کہ پاکستان کو دے رہے ہیں, پاکستان کو دے رہے ہیں. تو وہ جب ان کی باتیں ذرا ہاتھ سے گئی, اقبال پر بھی انہوں نے کچھ طنز کیا, یہ پروگریسو مروگریسو لوگوں نے جب طنز کیا اس پر, تو میں کہہ رہا میرا کیا ہے یونیورسٹی اور سرکار ہے اپنا, تو میں نے ذرا باتیں سنائی. میں کہ بچیا اس تو بار نو اس غرض ہونا سکھا تو پتہ لگی پاکستان تو ہونا ہے جی. پاکستان تو یہ پانچ فیصد مالدار طبقہ نہیں ہے, اس نے دولت لوٹ کر آپ نے جمع کی ہوئی ہے, رکھی ہوئی ہے. 95% ہم غربا ہیں, 95% ہم غربا ہیں, اور ہم تو پاکستان کا مطلب کیا دائرہ ہے نام ہے. اسٹوڈینٹس نے یہ نوٹس کیا ہے کہ اس کے خلاف نکلیں گے, تو مسئلہ ہدایت ہے سب کو, اپنے ہدایت کی دعا کرنا سب کی, اور آئندہ کے لیے سبق ہو جانا چاہیے کہ ایسے احساس معاملوں کو چھیڑا نہ جائے. یہاں سٹی اسماعیل صاحب سانسد ہوتے تھے تو ان دنوں میسج فلم آئی, یہ گیا ہوا تھا اس کو میسج فلم جس سے لا کے یونیورسٹی میں دکھا دی, یونیورسٹی میں دکھا دی تو پروفیسر صاحبان بیٹھے ہوئے تھے بیچ میں, سارے ہمارے حاجی صاحبان وغیرہ بیٹھے تھے, ان کو دکھا جس میں دیکھ رہی دیکھ رہی ہو اسلامیہ سب اسلامیہ تو نہیں بیٹھے ہوئے, کوئی بولا ہی نہیں جی. کوئی بولا ہی نہیں ہے. ایک آدمی باہر نکلا تو اس نے کسی کو کسی طرح اس نے کہہ دیا کہ میسج فلم دکھائی گئی. میں نے فلم دکھائی گئی خیر جی, وہ جو تھی بات ہم جا رہے تھے احمد آباد سے روزے پر جا رہے تھے تو ساتھی نے کہا, میں نے کہا آپ صبر کریں بات نکل گئی ہے اور تین دن کے بعد ہم آئیں گے, تین دن ہمارے تین دن دیر کے بعد لوبا گبا گھر بھائی کام مکم لوبا گھر بھائی اب چلے گئے جب واپس آ گئے تو یہاں پر تو ایسا ہنگامہ انڈسٹری میں بھائی چند صاحب اندر رہائش بھی ویسے اندر کے اندر ہوتے اس کو اپنا کی ذکر نہیں ہے. اس زمانے میں ایجوکیشن کالج تھا, ایجوکیشن کالج تھا, اس کا پریزیڈنٹ تھا اس کا عبدالکریم شاہ تھا, کانی گرم کا اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ آدمی سادہ سادہ سادہ سا آدمی تھا, اچھا آدمی تھا. وہ چلا گیا سیڈیز بھائی کے پاس, تو اسے کہا کہ چیزان خلاص ہے نا, اس شہر سے اپنے آپ کو جان چھڑاتے ہیں. اس نے کہا کہ چھڑاتے ہیں, اس نے کہا کہ میں دو آدمی بتاتا ہوں ان کو بلاؤ تمہارے لیے مسئلہ حل کرنا. اس نے ایک میرا بتایا, ایک مسر تھا ان کو بتایا. ہمارا خیر میڈیکل کالج یونیورسٹی کے ماتے تھے, میرے پیچھے پیغام آیا کہ سیڈیز مہیل صاحب اتنا بلا رہا ہے. میں نے کہا یار میں جیتے رات میں مجھے کیا کرتا ہے, پرنسپل کو بلایا کسی اور کو بلایا. چلے گئے ہم تو مسرت صاحب بھی آیا ہوا سر اللہ بخشن جی, کیا خدمت جی خدمت فرمائیں گی. تو ہم نے کہا سارے جلسے جلوس دیکھ رہے اس کا کیا کریں گے. تو میں نے کہا کہ سیڈی صاحب بات تو آپ نے غلط کی ہے, ہو سو دجے حل داد ہے. حل یہ ہے کہ ایک مانگو معافی اللہ سے, کیونکہ گناہ تو اللہ کا کیا ہوا ہے کہ اللہ معاف کرے, اور دوسرا ہے مجھے ایک تعریف لکھ کر دے دو تو پھر میں سب جلوس والوں کے پیچھے جاتا ہوں, ان کی مدد مارت میں کرتا ہوں, ان کو روکتے ہیں. تو آدمی تھا بہت ہوشیار, اس نے کہا کر میں تعریف لکھ کر دیتا ہوں تو ثبوت ہو گیا اس پر. وہ تعریف کو اخباروں میں کسی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو خیر اسے میں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ دستخط کے بغیر دستخط نہ ہو تو پھر تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. وہ تو مجھے تعریف لکھ کر دے دی, میں آ گیا جی. پہلے آیا تو اسلامی جمعیت طلبا والوں سے میں نے ملا, ان سے میں نے کہا کہ اس طرح اس نے غلطی سے ہو لی ہے, اس نے مان لیا ہے, معافی مانگتا ہے تو اس کو ہم معاف کر دیں. پھر گیا تو میں گیا اس وقت کچھ طلبا اسلام علیہ ان سے میں نے بات کی, میں نے کہا کہ اس نے معافی مانگ لی ہے. بہت دیندار لوگ تبلیغ والے دار باقی حضرات سب سے میں نے کہا کہ اس طرح کے آدمی نے معافی مانگ لی ہے تو آپ لوگ اس کو معاف کر دیں اللہ کے لیے. تو سب نے کہا پسینہ تو والے بدلنا ہو خدے رضا لے پر ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے. سب نے مان لیا ان کو, میں نے بلا کر پہلی پیسے چاہیے پلا دی ابھی طرح سے اس نے پیسے نہیں دیے پہلی پیسے. میں نے کہا اب یہ طلباء ہیں اور طلباء ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں, تو پہلی پہلی چیز پر بہت بھی جاتی ہیں. بڑے خوش ہو گئے, چلے گئے. تو سب اس میں مجھے آخر میں اطلاع آئی کہ باقی سب نے کہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے ماں باپ کرتے ہیں, لیکن اسلامی طلبا نے کہا ہے کہ ہم ایک جلوس نکالیں گے تاکہ احتجاج ضرور ہونا چاہیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جلوس نکال لو احتجاج کر لو, احتجاج بھی ریکارڈ ہونا اچھی بات ہے, کن کے لیے سبق ہو جائے گا. اور تو اتنے میں اس کا ہوا کہ صبح سویرے جاوید ابراہیم پراچا ابھی اس کیس میں آ گیا, یہ خبروں میں آ گیا اس کا نام, یہ اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. یہ صبح سویرے میرے پاس آیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, میرے کمرے کے ساتھ میں پھر لوگوں پارٹی والوں کا کمرہ ہے, اور ان کو اور پیپل پارٹی والوں کو بلایا تھا سٹی اسماعیل نے. اس نے کہا تھا کہ سبھا جو ماتیاں میں ضروری سبھا سے خیر ہو رہا ہے, کہ باقی لوگ تو نہیں ہوں گے ان کے ساتھ, تو یہ ضرور سبھا سے خیر ہو رہا ہے. تو جاوید پراچا نے کہا, تو اس نے کہا پھر میں کہ تو بہت بری بات ہے کہ لوگ جو ہے تو یعنی ایک دن کے آدمی جلوس نکال رہے ہیں, ان کی ہو جائے پٹائی اور دوسروں پر حالت جائیں, یہ تو بہت بری بات ہے. تو میں نے کہا جلدی جلدی جاؤ, جلدی جاؤ اور اس ریڈیز مائل سے کہو کہ میں نے جو کل آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ ہم بس آپ معاف ہو گئے اور لوگ جلوس نہیں نکالیں گے, وہ جو میں نے معاہدہ آپ کے ساتھ کیا تھا وہ ختم, کیونکہ اس معاہدے کا تقاضا یہ تھا کہ آپ بھی پرامن ہوتے, اب آپ نے جو ہے تو دو پارٹیوں کو بلا کر پٹائی کا جو ہے تو وہ معاہدہ کر لیا, ویسے کوئی بات ہے. بس وہ گیا صبح صبح اس کو کہہ کر آ گیا, کیا وہ میں اس نے کہا تو جو کہتا کل میں نے آپ سے بات کی تھی وہ بات ختم, اب جو بھی ہوتا ہے بس ہوگا فیلڈ میں جو بھی بات ہوتا ہے. خیر اس میں جن لوگوں کو ہم نے روکا تھا وہ تو وہ بھی آ گئے فیلڈ میں, آ گئے فیلڈ میں آ گئی, انہوں نے جلوس نکلا اور اس میں پیپل پارٹی والے نیشنل پارٹی والے آئے, تو اس وقت صفدر ایسا تھا, صفدر ایسا نظریاتی تھا نیشنل پارٹی کا اس کا بعد میں ببرک کارمل کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے. افغانستان چلا گیا تھا پاکستان چھوڑ اتنا نظریہ تھا. افغانستان سے سر تھا نا اور یہ پستول لیے ہوئے پھرتا تھا. اچھا اس پر جلوس کرنے میں حملہ کرنے کی جو کوشش کی انہوں نے دیکھا کہ آگے تو بہت سخت ریزسٹنس ہے اور لوگ تھوڑے بھی نہیں ہیں. اس نے پستول نے کہا جو فائرنگ کی تو فائرنگ سے بھی آگے دوڑ نہیں چلتے ہیں. ان کو جو مارا ان کو بگایا نا دونوں کو, پیپل پارٹی نے اسلامک پارٹی کو مارا بگایا نا. تو ان کا جب ان پر جو گزری بات نہیں کہا یار داخل پر سوکھ رہا گئی جو مچانا کو دیکھ لے گی تو وہ آگے میرے پاس یار ڈاکٹر صاحب چیتا سے دیدی کاری بم کم ہوا منہ میں جو بات ہے نا سسپینڈ پینٹ ربر سی رابطہ خطر سی میں پوچھتا ہوں سے خبر آپ نہیں بڑا انٹرسٹ تھے. اچھا اس میں اگلی بات میں آپ کو بڑی عجیب ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے خیال احمد صاحب تھے, بڑے بات نہیں ادراک روحانی ادراک والے آدمی تھے. تو انہوں نے کہا ناؤ آفٹر دس سٹی اسماعیل بے سفر فزیکلی مینٹلی مانیٹریلی. اس کے بعد کو مالی جانی نقصان عظیم نقصان ہو گیا. اور آخر میں وہ دوسرے دن گیا سٹی اسماعیل صاحب آئے میرا سلام کلام اس کے ساتھ اچھا تھا. تو خبر میڈیکل کھا رہے ہیں ہمارے سنگر آ گئے چاہ رہے تھے سب بلڈ ٹیسٹ کو ہم بلڈ پریشر ہائی ہو جی بلڈ ٹیسٹ تھا داخل ہو تو بھائی ٹیسٹ کو اب دیکھ کرایا تو فاس پا کے سے بیسی تھے مجبوری آج میں چاہتا لیکن اس کی نہ سمجھی تھی اس کو ٹریپ اس کو یورپ کے دورے میں ٹریپ ہو گیا تھا آدمی پہلے کو تو ٹریپ کرتے ہیں آدمی اس کے ہاتھوں ٹریپ ہو گیا تھا. ڈاکٹر جمال ڈاکٹر جمال نا اچھی پرگڑے کا نا آگے چلتا دفتر کی چاہتے لیے چاہیے بردست فلم کا چلے بس لگے خبر ہے بس اگر انجری لگو وہ بادشاہ تھا تو فاروقی کے پیچھے سڑک پایا اتنا فاروقی کل کو تو فاروقی ملے گی. اس میں پھر وہ ہاں پھر مذاکرات جہاں ختم نہیں ہوتے جنگ گورنر تھا اس کے پاس یہ طلبا کے گئے. پھر وہ مسرت صاحب کے اللہ دریال بند فرمایا وہ مذاکرات میں بہت ماہر بھی تھا بڑا صاحب رسی تھا اس میں پھر میں نہیں گیا تھا. فضل کے ساتھ مذاکرات پھر وہ کر رہے تھے وہ فضل کو بھی بڑا مزہ آ گیا کہ یونیورسٹی میرے ہاتھ پہ آئی اسی لیے کہ طلبا میرے ہاتھ میں ہی آتے طلبا کے لیڈر میرے پاس آ گئے اور یہ لوگ آ گئے. اور مسرت صاحب کہہ رہا تھا کہ مجھے فضل نے کہا کہ آج جاؤ لکھ پھیل گئی چیز جمع جمع ملبا کے سب جمع کر کے سب اس کے چلتے سب نے کہا کہ وہ ہاں پڑھا تھا کراچی جب مل گئی سب تو کیا باقی بول دا اسے ملبو کو باقی مختلف ایسے موقع آئے ہیں نا تو مجھے ٹینشن بہت آتا ہے اور حالات شیطان کہتے ہیں بہت مشکل حالات کیسے کرو گے لیکن آج بھی ذرا احمد کر لے اللہ خیر کرتا ہے خیر تھی کیا مکتا اسے احمد کر علی پور یونیورسٹی میں ہمارا ایک لیکچرر ہے تو وہاں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگی افضل شاہ نے سخت جذباتی رد عمل کیا حالانکہ اکیلا تھا لوگوں کو اندازہ ہو کہ آج بھی ڈوڈا ہی پر آ گیا ہے. تو انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل کرایا اور بعد میں لوگ اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے سمجھا رہے تھے نا دماغی مریض ہے کہ کیا اس کا دعویٰ خبر ہے کہ نہ پہنچ گا واپس اقبال نے شعر کہا ہے کہ آگ اس کی تھونک دیتی ہے پر ناو پیر کو لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو صاحب یقین. آگ اس کی تھونک دیتی ہے پر ناو پیر کو لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو صاحب یقین. یہ نہیں واقعات کو یاد نہیں آتے آپ کو آخری واقعہ سنو خوشحال آیا ہے یہ مدینہ مسجد کے پیچھے جو شعبہ ہے نا اس میں پڑھتا تھا. تو اس نے کہا کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکی ایسی نازیبا حرکتیں کر رہے ہیں, بہت فوش حرکتیں کر رہے ہیں, اور 15-20 لڑکے وہ پاس وہ دیتے رہے, 15-20 لڑکے بیٹھ کے لطف اٹھا رہے ہیں. کیا تھا وہ کیا کہ دادا کاریا گھر گھر یا خدا پاکا اب تک لوگ سڑے دے چاہے یو سیکنڈ مسانہ فرمانی نہ رکھ رہے وہ دم غرق کا ڈاٹو غرق کا زمانہ فرمانی کے تھا اور دلے تندے نے رکھ لوشی یعنی مطلب غیرت پتہ نہ ہوگا عبادت ہو وہ غیرت نہ ہوگا. وہ غیرت کا ذرا ان نفل عبادت والوں کے سالہ سال کی عبادت پر بھاری ہے, غیرت کی وہ ذرا تو عبادت بنے گا برق ہے خدا ذرا برے ورکے ہی حیرت غیرتی تھا برے غیرتی تھا ورکے بے غیرت تو برے نہ ہوتی جا سکتا چلے واقعات یاد ہے کہ آپ کو سناتا جو کیمرا میڈیکل کالج کے دو واقعے پڑے گی. ایک واقعہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ پروفیسر ہے ان دنوں نقل بہت عام ہوتی تھی, انہوں نے نقل پکڑی تو وہ لڑکا آیا اس نے رات کو ان کو آواز دی باہر نکلا اس نے فائر کر دیا. صبح اکیڈیمک کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی, پرنسپل اپنی جان چھڑا رہا ہے, باقی لوگ پرنسپل آخری تھا, باقی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلحات اور سمجھداری کی بات یہ کہ کو نہ چھڑیں دفاع کریں, یہ دشمنی ہو جاتی ہے اور یہ ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ تاز لگان سوائی لکھا رضامت کا جملہ تھا پیسے مریضان سے منگا لکڑی دی کلینکوں نے کیا کٹری دی آپ ریتا سے منگ رہے مجھے نوکر لے مزید کو ایئر کنڈیشن پر لے سم لوں ہے جی پہلے نقصان ہے مجلس نہ مجلس نہ درد لگا ہو جاتا جب پہ جو سڑے ہمارے پاس علم آئے نمبر ادا دشمنی جو یا دشمنی کہیں کہ ادا دشمنی جو ہے تو آگے بڑھانا لینا تھا سو ڈرام ہو سکے وہ خبر ہے کون واٹ تو بس میں تو دو چار باتیں کر کے تو ایک دیکھیے مینار کی عورت تھی وہ تھی وہ زبردست اس جیسا بیان دیا کہ سب کو پہلے لایا دو چار ہم کے شیال بھی تھے بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ باقی بےغتوں کے ساتھ ہوتے جب اس نے یہ بات کی تو اس پہ فیروز شاہ تو آپ کا مینار زندہ ہے اور فیروز شاہ کی وفات ہو گئی ہے فیروز شاہ اٹھا تو جہاں تک سیٹ جاتی وہ پٹھار آدمی تھا پشاور کے دیہاتوں کا تو اس اٹھ کر اس نے کہا کہ اٹ از دی کرج ناٹ دی کورنس وچ از ریوارڈ اٹ دی کرج ناٹ دی کورنس وچ از ریوارڈ یہ حوصلہ ہے نہ کہ بزدلی جس کا کہ معاوضہ ملا کرتا ہے حوصلہ اور بہادری کے آگے معاوضہ ملا بغیر تصویر کرنا ہوتا نہ خبر ہمارے یاد کرتا اور تو اجول لے پڑے گا بغیرت جگہ اگر مثال مجمع شیلی بس کیا ہے دیکھ انتظار جس کا آگے من بس لا سنگ نہ شی بس چپڑے شی تو یہ ہمت پیدا کرو ہے اور اقبال کا شعر ہے کہ ضرب کلیم کا ہے یہ زور دست ضربر ہے یہ زور دست ضربت کاری کا ہے مکان یہ زور دست ضربت کاری کا ہے اور غافل حیات جل ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ زندگی لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ جل ترنگ اس ساز اس کو بجاتے ہیں تو یہ زندگی جو ہے نا زندگی لہو ترنگ ہے جو سون مانتے ہیں جل ترنگ نہیں ہے یہ اس کا بہت ضرب کلیم کا زبردست ہے آج زور زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام غافل بڑا خوبصورت لفظ رنگ ہے ہاں جی غافل لہو ترنگ ہے غافل لہو ترنگ ہے غافل نکل ترنگ ہے اس لیکن آگے اس کے دو لفظ ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں چاہیے ضرب قریب کسی کے پاس اس کو دیکھ رہا اپنی زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام اور یہ جو ترنگ ہے غافل نجل ترنگ استعمال کیا دوسرا واقعہ آپ کو سناؤں یہ اللہ تو صحت دے برکت دے خوشحال نے سنایا تو خوش ہوا. خیبر میڈیکل کالج کا ایک طالب علم تھا, یہ اصل مسعد اندر ساری یونیورسٹی اکٹھی تھی, اصل مسعد میں ہے, اصل مسعد میں لڑکی لے آئے, کھڑکیاں پیچھے سے جالی نہیں, کیونکہ بعد کھڑکی میں جالیاں لگائی گئیں, جنگلے لگائے گئے. یہ لے آیا اور وہ میڈیکل کالج میں رپورٹ آئی, ہنگامہ ہو گیا. میڈیکل کالج والے کہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو خاورے بوا چوا ختم کرو, رش نہیں آئی خاور بوا چوانی. میڈیکل کالج میں بھی کوئی کیس ہوا ہے جس پر کوئی بادشاہ تو نے آنکھیں بند کی ہیں, اس کے بعد اس کو پھر گورن ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جب سخت بیچتی اس کی, تو مجھے اندازہ ہے کہ اسی عذاب میں اس کی بیچتی ہوئی. تبتی پاؤ اس کے اوپر آئیں گے, تبتی پاؤ تو اس کا تھا کہ وہ بولے انٹرنیشنل ہماری پارٹی لیڈر تھے اور ان کا خبشی حالات کو خراب سی تھا. میں کالج کو گیا تو وہ کالج ہٹایا ایسا کر رہا ہے, تو میں کیوں داخلہ میں کہ دیکھو اپنا نہیں اس کا داسی داسی سگل پڑ گئی. وہاں لڑکے نے سر جھکایا اور بھاگا ہی جو بھاگا. کافی دنوں کے بعد ایک دن سامنے آ گیا میں ناڈے بجے تکڑو اس طرح سے ڈرائیور سے رکھا کی کریں گے نفسی ہوئی بس جاتے جھگڑا ہو بس آج ماں میں رکے مار دے ماں سے روکے دوں گا. خیر جی سامنے آیا اس کا نام مجھے یاد ہے, میں نے کہا کہ دیکھو راجا بنیا ماڈے وہ سیک کڑے وہ آدمی میں کچھ غیر تھی اس دیکھا سیبا دا سے کروں میں تاما کا شاپ شیخ ہوں شو والے مجھے کروں میں شاپ شیخ ہوں شو تو میں کہتا بچیا ان شاء اللہ بچی. کافی عرصے کے بعد میں گیا میڈیکل کالج کے ایک سلیکشن بورڈ کی میٹنگ میں میں گیا تو وہاں پر اس ملاقات کی بڑے ادب سے ملا تو میں نے کہا پلانیا سنگھ حال ہے سنگھ حال ہے تھوڑا مریض ہے تمہارا شاگرد میں گڑبڑ چاہتا سو کارو ہے تو سو کمائیں. سچ بات ہے کہ تقوی والی زندگی آپ کی صحت کی عظیم محافظ تقوی والی زندگی ہے, تقوی والی زندگی عظیم محافظ ہے, لیکن اس کو کرنا برتنا ذرا مشکل ہے, صبر چاہیے, لیکن صبر کر لے تو اجر اور مزے پر پڑے. مختصر گرند جی خبر صاحب یہ اس کی برخا مست رشتہ ہے, باقی بیا باقی کسان نے بکے گیا اگر ابھی ماں خبر سا خبر ہو جانا لا إله إلا الله.